أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. د جنگ تبوک متعلق تفصیلات ذکر کړل چې کله مسلمانان جنگ ته ورتلل نو پاغه کې الله جل جلاله پرمایل چې کم خالص مسلمانان دي ناغی تا نه اجازت ناخلی د دې خبرې د پاره چې پاتې شي د جهاد نه پخبل مال او پخبل نفس سره جهادونه کی. صرف اجازت هغه خلک اخلي چې دا غي د الله او د آخرت باندې ایمان نشته زړونو کې شک ده. دی بچو کې نبی علیہ الصلات والسلام تر اتله اجازهتونه به مطلب کول. یا رسول الله ما ته دا عذر ده سره پاسا تیا کسانو نبی علیہ السلام ته براغ یا رسول الله ما ته دا عذر ده. پیغمبر علیہ السلام به زخر پیغمبر علیہ الصلات والسلام هو نرم دل انسان او د باطن نه هویا د دی الله تعالی خبرو دی براتله اجازهتونه به غستل نه الله جل جلاله اوس دا خبره بیانې په دې باندې رد کې جدي اصل کې دتلو اراده نه ونه زکه چې د چاند دتلو اراده یې غا داغه حالت سي چې سفر لرواني کې چې د چاند دتلو اراده نه داغه حالت سي نه الله پرمایل وراد الخروج کده دی اراده وي د خروج جنگ طرف ته نو لا اعدو له عدتن ندی با تیار کړو د اغه د پاران خامخه تیاری به کړو عدتن د اسلحه دغه چې سړی جنگ لزینو خامخه ځان له سور لای ګوري اسلحه ګوري ندی دا کار نه کړي نو د دې د عذر غیر مقبول نه اشاره شو د خبره ته چې عذر مقبول او غیر مقبول کې الله وتعالى فرق بیان نه چ عذر مقبول او معقول خدا هغه چا ده چې تا ته راځي عذر بیانای چې داغه مخ کنه اراده د جنگ د وتو تیاری کړو بیا ته عذر راغې زتانه اجازه طلب کنو دا یګینی چې معذور ده د عذر مقبول ده خو چې او کس د سره اراده نشته د وتو هغه راشي اجازه غواړي نو دا اسه هغه بانه ده دا اسه هغه بانه ده د د عذر نه مقبول دی او نه عقل منی ځکه عذر هو به الکه چې ته وزینو دی خو د سره وزینه نو پته ولګی دا په یو عمل کې ته معذور ال چې مخک نه تا د هغه د پاره تیاری کړی لکه مثلا د سار موز براوالو د سار موز د پاره تا زان تا گڑای اولا گولا یادی سو کین او یو کست ویخ اوسا دو نستاغا گڑایم مثلا الارم اونوالا یا الارم اوالا تو پی پانسی دی یا اغتا چه کم کس کینو لیو اغو دشو نو واکی چه تب یاد سار دموز پا کذا کی دو با نستا عذر اللہ تعالی تا مقبول لی زکا نبی علیہ السلام پر مائلی دی چه پا خوب بانی نیسل نشت زکا خوب کی انسان د ځان د حالت خبر نی نو ستا عذر مقبول دی ځکه تا تیاری د مخکې نه کړی و آیا وسړی داسې دی چې د هغه سره موبایل د الارم سیستم هم شته یا چاته ویلیم شي کور کې بعضې کسان پاسی او دن نه چاته ووی او نه ذات ته الارم اولګوله نو د ده عذر نه معقول دی عقل یې نه منی نه مقبول دی ځکه د ده تیاری نشته نو بهر حال عذر د انسان ال مقبول ګرځي چې کله د انسان تیاری وي لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل په یو مکه باندې ليله التعريس وتغيل کیږي پیغمبر علی السلام د شپې په اخیری سکه یو ځای کې پړاو کو. یو صحابي بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ یې کین او چې تبه مونږه مزله پاسه چې څنګه نبی علی السلام د شنو داسې ورپسې هغه مود شو چې پاسه دا چې نور ګرم کله نه پاسه چې نبی علی السلام نم مسکزا شه د سر د صحابو نم کزا شه نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی داد شیطان زید شیطان کنده دغه زینه مخ کې کلو بل ځکه اذان او قضا موزی په جمع باندې وکړه. او بیا پیغمبر علیہ السلام بلال سے د تسلید پر او پر مایلا تفریط پن نوم انما التفریط فی الیقظ کو تاہید انسان هغه په دې کې د جدی خو بیدار وی یاد بیداره اسباب وی او چې سړی ادین د کو تاہیدا کو تاہین د ځکه انسان په خوب کې بزان نه پويږي. نبان حال الله دې د عذر به ال مقبول وي چې د دې تیاری کوې د دې د سره تیاری نه وا ولکن کرے اللهم بعذهم التیاری د دې زک نه وا زک الله تعالی بد غنلیو ام بعذهم پاسې دل د دې جنگ طرف تا ورتل د دې جنگ طرف تا فثبتهم نو الله دې کینول توفیق ورل ور نکړه دوتو په سبب د نفاق د دې باندې بوزدل شو جنگ ته اون وتل وکیل ادی ته او ویل شو او قعدو مال قاعدین تاسو کینه مال قاعدین د ناس تو سره نو د ناس ته نه مراد کلی کې پاتې ماشومان او زنانه او مریضان نو دوی ته تکوینی تور د الله د طرف په دی پزله کې الله داوا چول چې بس راشه نه دی تل بکار ورپسې وجه بیانې الله ځکه کدی تل ونه بیا لوی مسله جوړې ده. نو قیلا مطلب چې چا د طرف ویل شو نو بعضی مفسرین وایي دا الله د طرف ته تکوینی تور د دې پزله کې دا خبره واچول شي چې بس نه دی تل پکار او یادا چې دی یو بل ته وې نه زو بس دلته دا کم خلق چې پاتې د زنانه دی ماشومان دی بس د دې سره یو بل ته وې دلته بکینو کنه نو دی ته ویل شو چې بس رستو دی مازوران او خلکو سره د زنانه او کې ناسې بس تاسو د دې لایکی الله ورپسې حکمت بیانې چې دی الله اولې د دې پزله کې دا خبره واچلو د دې وتل الله خوخ نکړو نو د دکې آیات حکمت بیانېږي د دغه خبره حکمت بیانېږي زکا لاوی ولو خرجو فیکم کچردی تاسو کې وته وې د جهاد لپاره ولو خرجو کدی وته فیکم تاسو په صفونو کې د جهاد لپاره په تاسو کې جهاد ته ورغلې وې نویا وسه چل شه ما زادوکم الا خبالا دی بنو زیاتی کله استاز د پاره الا خبالا مگر شر او فساد یا خبال تداو چې د کاپیرانو مدد وکاو بل طرف ته مسلمانانو کې به بوزدلی پیدا کولا چې دا وګوره د سمر ډیر خلق دي پورا کاپیران دي پورا رومیان دي د دې سره جنگ چې تکې دی شي نالا وی کوتیم وی دا خیر کارتی نکی دا اللہ زکر کینول چی کچری دی ووتیم وی ندی پا فساد پیدا کوا پا مسلمانانو کی او بل دا ولا او دو خلالکم او دی با تک راتاو کوا پا تاسو که با تیزی کولا پا مست تاسو که پا چغلی سرا نو چغلی بے کولا مسلمانان بے پخپل مست کی جنگول نو چغلی بے کولا یبغونکم الفتنہ او دا لاسکے ستاسو په مس کې به فتنه پیدا کوله ستاسو د پر به فتنه طلب کوله فتنه سو ستاسو مس کې به اختلاف پیدا کو ستاسو په مس کې به بوزدلای پیدا کوله ستاسو په مس کې څه قسمه فتنه جته کېدې شنو د هغه تلاش به کو هغه به لټول چې مسلمان سره طریقې سره ناکام شي پدې کې فتنه پیدا شي او دی نقصان شي او دی کامیاب نشي نو الله دې زکه کینول چې دې کې بس صرف او صرف د فساد د پر الله وکوتی صرف او صرف فساد به کو او چغلی به کولا او فتنه به تلاش کولا چې څه طریقې سره مسلمانان ناکام شي د دې وجنه الله تعالی د دې تل خوخ نکړو وفيكم سمعون لهم د دې دو مطلب دی یا ټول الله بونت لباز منافقان په کیتلو په دې کې حکمتونه نو الله مسلمانانو ته خبره کوي وفيكم سمعون لهم وفيكم او پتاسو کې اے مسلمانانو سمعون اغه ډیر او رودین کې دی لهم د يهودو لپاره جاسوسان دی پتا سو کې دا غي د لپاره خبره اوري او اغه ته خبره رسي نو ګویا کې په دې آیات کې مسلمانانو ته الله تعالی خبرداري ور کوي چې ګوره بیا ټول پټول خو نه دی روتي خو باز جاسوسان پتا سو کې موجود دي چې دا اغه يهوديان د لپاره چې دا چا سره تاسو جنگ دی د اغه د لپاره جاسوسي کوي نو یو مطلب دا شو پاتې شو بیا دا چې مخکې خو الله وی چې دی ته ویل شو کینه او د دې تل الله خو نکلو نو دلته کې الله څنګه وی چې پتا سو کیشتا نو ټول پټول کې نقصان او د بازه د بازو تک د حکمت خلاف نو ځکه چې دا بازه لړی لړشي الله پرې کې حکمت داو چې الله مسلمانانو د مسلمانانو بدري دی ته خو دا منافقان ویني چې مسلمانان څنګه جنگ کوي چې دې د مسلمانانو نه اوېریږي او بل طرف تراشي نور کافرانو ته بیانو کې چې ګوره دا مسلمانان هو په جنگ کې ډیر تیز دي د مسلمانانو بهادری ویني د مسلمانانو جرأتمندي ویني نو کافرانو ته خبر ورکي هغه کې بزدلی پیدا کی او چې واپس راشي په خپل منافقانو کې بزدلی پیدا کی چې د دې سره زمونږ د جنگ طاقت نشته نو د دې بعضو منافقانو ته هغه خلاف حکمت نو او کو ټول نو بیا به ډیر نقصان کو نو یو معنا دا شو چې ټول ندی تلې خو بیا په دې کې باز جاسوسان د يهودو د پر جاسوسي کوي او دغه معنا دا ده چې وفيكم پتاسو کې سمعون لهم منن کې د دې د پاره نو باز مفسرینو دا کول ذکر کړل دي چې پتاسو کې باز سادهګان مسلمانان شته چې دا اغه اغه خبري اوري نو هغه سره متاثر کیږي دا يهود دورو پروپاګاندا کې استاسو د منافقان چې استاسو په مسکه موجود دي نو بعضي کمزوري مسلمانان دا غي د خبري اوري او دا غي خبره مني نو دا غي د وجنه متاثر کیږي نو دا دواړه توجيهات شته دا لومبه توجيه سره دا آیات زیات مناسب دي الله وي پتاسو کې جاسوسان دي والله عليم بالظالمين الله تعالی پوي دي پدک ظالمانو باندې جو چې الله په پوهه دې سم مطلب الله جل جلاله به دې ظالمانو ته د دې په بد عمل باندې سزا ورکړي لقد بتعول فتنه من قبل الله وي د دې مزاج بیانې د دې منافقانو مزاج چې صرف تبوک کې دا خبره نه ده چې تبوک کې ستاسو د پاره دا نقصانات کې فتنه طلب کوي جاسوسي کوي او شر او فساد پیدا کوي الله وي نه لقد بتعول فتنه دې طلب کړي د پتنې لرام من قبل وړاندې د دینه د دینه وړاندې الله او استاپ صحابو کې د تفریق پیدا کړي د دام یو فتنه را ستا امور کې خلل ستا جنگي امور کې د خلل کوشش کړي د دام فتنه را او بعض مفسرین وی شرک د شرک طلب کړي د شرک کړي د دام فتنه را نه الله وی د اوس نه چې اوس تلې وی فتنه به کوله بلکې د مخ کې نه د دې فتنې طلبګار دی او فتنه لټولې ده وقلبوا لك الامور ولټکړی دي ستاده پر کارونه چته تدبیر چې تا تدبیر جوړ کړل دي نو هغه ولټکړی دي داغه خلاف منسوبه جوړ کړل دي ستا چې کم کار دي داغه ولټکړی دي داغه د پره غلط منسوبه پروپاګاندا هغه جوړ کړی دي ستا په امور کې دی ولټه چلی دي دي داغه مقابله کړی دا الله وای وقلبوا لك الامور او دی ولټکړی دي لکه ستا د پاره الامور کارونه داغه مقابل کې خلی او مکرونه کړی دي خو نه کامیاب شوی دي الله وی نمخ کې کامیاب شوی دي انا اوس کامیاب دي شي مخکې نه دي کامیاب شي ولې حتا جاء الحق تر دې پورې چې د الله حق راغله دي حق د الله درکړل دي چې هغه فتح ده دینا کام شوی دي او هغه د الله د طرفه نصرت ته او امداد ده نو دي کامیاب شوی نه دي دینا کام شوی دي وظهر امر الله او ظاهر شوی ده الله جل جلاله حکم دا الله امر مراد نه ده الله تعالی دین ده ندی د دې اغا منسوبه ټوله ناکامه شوی چې دا الله نصرت راغله ده نو ده الله دین ظاهر شوی ده وهم کارهون په داسې حال کې چې دی ده الله تعالی د دین غلبه او ظهور داغه ظاهر دل دی بدګنل دي خود دې بدګنل او اس نقصان نه ورکړي د دې هلو او مکر اس نقصان نه ور کړې ومنهم من يقول ذل ولا فت ولا تفتن نبی علیہ الصلات والسلام چې په جهاد ته تو نو مختلف منافقان براتلو عذر به پیش کو نو دې پکې نبی علیہ السلام دته مو اعتمادار سړی جد ابن کیس نومي ودای او منافق و دته نبی علیہ السلام وی تیاری وکا نو د نبی علیہ الصلات والسلام ته یا رسول الله د بنی الاسفر د دک اهل کتاب خو ز ډیر انتهایی خستري نو کزه لړ شم نو زه خو زما دغه خبره سره زیات شوق ته نو ال تبذف فتنه کې مبتلا شم حالانکه وو منافق دا خبره نو وو منافق یو طرف ته پکې بوزدلی و د جنگ نه یریده ځکه سفر لوي او بنوي مشکت او پسلونه خرابېدل نو یو طرف ته پکې بوزدلی و نو دا یو ځان له بانه ولټوله ابانم حقيقي بانه نه و نو چې کله پیغمبر علی السلام ته داسې نامناسب خبره وکړي نو الله جل جلاله په دې باندې رد او په جد ابن کیس منافق باندې الله دې لعنت کړي نو الله الاول داغه خبره ذکر کړي پیغام الله تعالی فرمایي و منهم بعض د منافقانو نه من اعسوک دی لکه جد ابن کیس یقول چې هغه سوای چې هغه وای ا رلی ما ته اجازه راک پرست پات کېدو کې ولا تفتنی اے پیغمبر ما په فتنه کې ما چې په خوځو د اهل کتابو سره الله تعالی جواب ورکړي الا خبردار پیغمبر فل فتنه سقطو دی خو په فتنه کې د مخ کې نه پراته دي پاګه کې پریوت دي فتنه کې فراته دي فتنه کې څه پراته دي آل تک تل په جنگ کې فتنه کې خوځه کوي چې یو موهوم فتنه وهمي فتنه چې سړی جنگ لړشي هغه کې د خبرو ته سميږي سړی نه سړی د خپل سر غم کوي یو وهمي فتنه چې الته په جنگ کې دا چې د زنانو مسله ده نو د هغه په مقابله کې یقیني فتنه ته نه ګوري چې په یقیني فتنه کې پراته دي چې هغه دی نفاق کړی دی د جنگ نه یقیني تور پاتې کیږي ځلکه اراده کړی ده د پیغمبر ټول عمر مخالفت کړی دی منافقت یې کړی دی نو الله تعالی فرمایي دا څه کې دی خود مخ کې نه په یقیني فتنه کې پراته دي وهمي فتنه ته ګوري او دې تنه ګوري چې د مخ کې نه په فتنه کې دي الله فرمای خبردار اے پیغمبره فل فتنه دی په فتنه کې په نفاق کې د جنگ نه پرست فات کې دو کې سقطو هغه کې دی پراته دي و ان جهنم او یقینا جهنم چې دی دا هغه غور چې دی لمحیطه بالکافرین خامخا احاطه کون کې دی په کافرانو باندې نو دو معنی مفتی شفیع ابراهیم الله ذکر کړی دی یو معنا دا د جهنم نه مراد ام جهنم ده چې قیامت تلل شي اخرت کې به الله تعالی په دې باندې اور راټوي چې پیغمبر ته دا قسمه خبره کوي حالانکه ځله کې بل سپراته دي او دغه معنا دا ده و ان جهنم یقینا جهنم د جهنم چې کوم اسباب دي کفر ده لمحیطتم بالکافرین دا دنیا کې په دې باندې راټوي دنیا کې ته د جهنم اسباب راټوي لہذا چې دنیا کې ته د جهنم اسباب راټو دي نو اخرت کې مم جهنم تورزی نو ذکر جهنم مراد تن اسباب د جهنم دي دی اوس نه جهنم پاس جهنمی اسبابو کې پراته دي چې هغه نفاق دي ولو اراد الخروج کچره دې اراده کړوې د واتو جنگ ترپتا لا عدو له عدتن نو خامخذي به تیار کړو له دې جنگ د پارا عدتن اصلها ولكن كره الله لیکن الله بدګنل دې امبعاثهم پاسې دل دې جنگ تا ورتل دې جنگ تا قتال تا فثبتهم بس دې کې نه ولیدي دې ته توفیق نه دی ورکړي وکیلا ویل شوی دې دوی تا او کو دو کې نه مال قائدین د ناستو سره چې کوم رستو مدینه کې پاتې خزم ماشومان مریضانه یې سره کینې تاسو د جنگ نه لو خرجو فیکم کچره دی وتلې وی فیکم پتا سو کې ان تاسو په سکونو کې جنگ ته ورغلې ما زادو کوم دی بنو سیوا کړي الا خبالن مگر شر او فساد دي دي کې خبره ذهن ته دارا دي چې دی وتل او شر او فساد پیدا کړو نو بیا پیغمبر ته خدای په قول مخ کې وچ عف الله عن کلمات تلهم الله نه تاو الله بخلی دی ته اجازه تولې ورک چې کله د دی وته کې دومره فساد نو بیا پیغمبر ته الله تعالی ولې زور نه ورکول نو جواب ما کړو چې دا زور نه ورکی الله دا الله تعالی پیغمبر علیہ السلام ته د دې د چال د معلومولو په دې کې غلط او صحیح خلق معلومولو طریقه هي چې انده کې احتیاط کوه چې صحیح او غلط خلق او پیژنې دا زور نه ده چې دې ته اجازه ورکړې پاتې شو د دې په نوته کې خیرو اجازه ورکولو کې خیرو لو خرجو پیکم کچر دین و تیوی تاسو که استاسو پسپونو که مازادو کم دی بناو سوا کڑ تاسو لرا الا خبالا مگر شر و پساد ولا اوضاو خلالکم او دی بجلتی کڑی و پمستاسو که پچغل سرا یبعونکم الفتنه او دی بلتول استاسو دا پارا الفتنه تا فتنه وفیکم او پتاسو که سماعون لهم جاسوسان دوی دا پارا یا وفیکم پتاسو که سماعون منن کی دی لهم دا غوی والله والله تعالی چې دې علی منفوه دې بالظالمین فظلم کوونکو سزا باور کوي لقد بتاول فتنه تحقیق سندې طلب کړې د فتنه من قبل وړاندې د دې فتنې نه دا دویمه فتنه نه مخکې دا کار کړې وقلبوا لك الامور او دې الټ کړې دې ستاله پر الامور کرنا دا غي مقابل کې تدبیر کړې حتا تر دې پوره جاء الحق چراغ له حق یعنی فتح او نصرت و ظهر امر الله او غالب شوه د حکم د الله یعنی دین د الله و هم کارهون په داس حال کې چې دې بد غنون کیو اغه ظهور د دین د الله لره و منهم او بعض د دوینا من اغسوکتی یعنی جهد ابن کیس منافق یقولو چی وائی ذلی اجازتو کماتے پیغمبرا ولا تفتنی او ما پتنک ما چوا پخذو دی یہودیانو دا اہل کتابو سرا علا خبردار اللہ پرمائی علا خبردار فی الفتنتی ففتن یکینی که چی منافقت تی سقطو دی پریوتی دی یا د جنگ نرستو پاتی که دل دی پاگی که خودی پریوتی دی دا دا زلن ایراد دا وَإِنَّ جَهَنَّمَ أَوْ يَكِنَن جَهَنَّم چې د لمحيطتن خامخا احاطه کون کې د بالکافرین اپ کافرانو باندې یا ولولین اخلاخنین جن کو دل مدینه رحم المساکین یا الله موږ سلام او پرات او نصیب کې خیر او برکت را نصیب یا الله کوم صحابه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرپاز د تبوک کې جنگی دلی ارزه کې د پندې الله په قبرونو رحمتون راووره کریم خدای زموږ حشرم د دک نیکانو خلکو سره وکي یا الله کوم ځای کې مجاهدین جنگيږي ته امدادو کې یا الله د منافقانو د چلنه د شر او د فساد نه وساتې یا الله ترازي شي صلی الله تعالی